Dit is AVROTROS met één vandaag. Goedenavond. Europese landen moeten een gedeeltelijke of volledige vaccinatieplicht overwegen. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vandaag. Na Oostenrijk, Griekenland en Indonesië wil ook Duitsland voor het einde van het jaar een besluit nemen over een verplichte inenting tegen COVID. Zo'n stap gaat voor velen te ver, maar toch moet die volgens experts wel overwogen worden om te voorkomen dat we volgend jaar opnieuw in lockdown gaan. Mijn juridische inschatting is dat als je in Nederland een indirecte vaccinatieplicht invoert met een ontheffing voor gewetensbezwaar, dat dat zeker zal mogen, juridisch gezien. Je zult op een gegeven moment wel moeten en het ziet er gewoon niet best uit. Een vaccinatieplicht, die gaat er nu niet en nooit niet komen, zo zei minister De Jonge nog begin dit jaar. Toch gaan er steeds meer stemmen op om die plicht op een of andere manier toch vorm te gaan geven. Landen moeten erover nadenken, zo was de boodschap uit Brussel vandaag. This needs discussion. This needs a common approach, but it is a discussion that I think has to be led. In Europa voerden Oostenrijk en Griekenland als eerste een vaccinatieplicht in. In Oostenrijk geldt het voor 12-plussers, in Griekenland geldt het voor iedereen boven de 60. Verder wordt een vaccinatieplicht overwogen in België en Duitsland. Tom Barkhuis is advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij vindt dat zo'n plicht er moet komen en schreef een voorstel over hoe dat eruit zou moeten zien. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende varianten van een vaccinatieplicht. Ik ben zelf geen voorstander van een plicht waarbij je mensen eigenlijk oproept en een spuit in de arm zet en dan verplicht te vaccineren op straf van een boete. Dat lijkt mij niet wenselijk en ook heel moeilijk uitvoerbaar. Ik ben zelf meer voorstander van een indirecte vaccinatieplicht. En dat betekent dus dat je op heel veel plekken in het land niet meer naar binnen komt. Ook in overheidsgebouwen, ook in universiteitsgebouwen, ook in scholen, ook in gemeentehuizen. Ook in de Aldi en de Lidl en de Albert Heijn. Als je niet een vaccinatie hebt, dan wel bewijs dat je genezen bent van COVID. In het buitenland heeft men wel boetes ingevoerd.